xogo partidista, andan aí a aparentar que son dúas dereitas as que están ali aliadas dentro do mesmo partido, mas todos sabemos que son os herdeiras, herdeiros do franquismo puro e duro. Aos poucos anos de morrer Franco na cama, ante o desaliento, frustración e desencanto da chamada esquerda, acuñárase en altura a célebre frase de contra Franco, vivíamos millor. Deste xeito, facíanse lembranzas dunha época donde existía un inimigo común que unira a oposición máis heteroxénea e provocado que centos de miles de persoas volcaran o seu tempo e a súa conciencia contra o fascismo, contra o franquismo, sin se preguntar por ninguna recompensa ni por saídas individuais. Mais pronto veu a falla dunha auténtica ruptura con o réxime franquista, despois sucedeu o rodillo felipista do PSOE, que chegou a convertir a palabra e o sentimento do pobo en simples eleitores e eleitoras. Si ben, a piques de perder Aznar o goberno, a xente voltou a movilizarse como non se facía dende as manifestacións contra a OTAN, motivado non ben por unha política que fose interna de dereitas, senón realmente por aliarse co sector máis fascista internacional, como foi o señor George Bush e súa política guerreira contra Iraque. Por iso, os intereses electorais do PSOE tamén estaban en marcha e fixeron incluso dende seus propios medios un chamamento para estas manifestacións, dando incluso lugar de saída e percorrido das manis desde os seus medios. E a donde imos con isto? Pois moi ben que, si ben o PP representa o máis casposo, o máis opusiano, o máis retrógado, ao servizo sempre dos poderosos e con claros tic fascistas, todo isto é bastante obvio. En fin, que decir a esta altura que Rajoy e os seus son un perigo público e que non podemos esquecer ningún segundo, non debería ser xa ni noticia para dala. Sabémolo xa, sabémolo de sobra. Por obvio, por claro e por demostrável. Pois ben, dito todo isto, nos debería preocupar a explotación interesada dese medo ao PP, dos que se benefician con elo, máximo cando debemos saber que ese medo é explotado con sabienza, interesadamente pola socialdemocracia, dende há moito tempo, con o obxectivo do que sacude en ela o darlle o apoio, os votos, e con ela a supervivencia do sistema. O sego sempre o mesmo. Cuidado que veña a dereita, e así ides a votar aos chamados progresistas. Deste xeito fica instalado o bipartidismo e a desmemoria fai o resto entre a xente. Ficáis moitas de vós, chegado o momento cando facedes crítica desta socialdemocracia do PSOE con argumentos tan definitivos como que nos foron eles que nos meteron na OTAN, que fixeron miles de reformas laborais perxudiciais sempre para a xente traballadora, que apoian as matanzas de Yugoslavia, que apoiaron ao imperialismo na Primeira Guerra do Golfo, que practicaron o terrorismo do Estado, e máis nuevamente unha política neoliberal que satisface sempre as grandes poderes económicos. E nese debate sempre surdirá, xa, pero os do PP son piores. E aquí tedes que dar por rematada a conversa, porque xa comeza a sonrisa de hiena de algún diputado do PSOE desde o seu gabinete, satisfeito por ese traballo de medo esparcido polos seus para manter as súas poltronas. De feito, é moi probable que na súa intimidade estes cargos públicos do PSOE teñan unhas fotos dos líderes do PP en agradecemento á laboura que siguen prestando. Ben, volvemos ao programa. Decía ao comenzo del que hai un eslogan que lles fastidia enormemente a estes demócratas, falsos demócratas, que precisamente o que di chaman o democracia e non o é. De certo, acho que non há ninguna outra consigna que surdir así nunha mani tan afortunada como ista. Seguro que os pais dos consensos, das prácticas do políticamente correcto, os defensores e beneficiarios do sistema capitalista, esta frase non lles fai ninguna graza. Dado que esta frase chama no democracia e non o é, nega dende a raíz a propia esencia deste tinglado, fai desdano. É unha novidade que encaixan mal porque, ata agora, estaba autorizado poñerse matices ou incluso propoñer reformas de leis e mesmo a presentarse ás elecciones nun xogo coas cartas máis que marcadas. E todo iso con unha condición, para que ninguén se cuestionara a propia identidade do invento. Por eso, espetarle que isto non é unha democracia enfurécelles e mesmo desármalles as súas ideas. Porque hai que decirlo bien claro, os difusores e apólogos deste sistema que les chaman democracia construíron un xogo tramposo. Así, para contrapor o socialismo de Cuba, por exemplo, poñen sobre a mesa as luces de neón, o consumo, os colorins, as maravillas das sociedades capitalistas opulentas, e dicer, ter cousas, o ter o soño de terlas como sinónimo de felicidade suma. Non tanto, cando se lles lembra que tamén é capitalismo Nixeria, Indonesia ou Honduras, esta xente faise os distraídas, e cando se argumenta que precisamente o bienestar de parte da poboación europea ou dos Estados Unidos débese ao espolio dos povos do sur, poñen caras de circunstancias como dicindo que eso é moi complexo, que é unha tese indemostrable, e que eses países son pobres porque teñen gobernos ladróns, inservibles, non porque o sistema sexa malo. Así, para estes vendedores da mentira, o argumento parécelles definitivo. Se o capitalismo funciona, por exemplo, en Francia e non en Haití, é problema da xente de Haití, non da xente de Francia. Se se di que quen quita e pon gobernos no terceiro mundo son precisamente multinacionais e gobernos occidentais, gracias aos seus intereses imperialistas, só en cambiar de tema, non sin antes darnos un consello para que deixémonos de transcendencias pesimistas e miremos a vida con máis alegría. É dicer, a disfrutar que son dous días e os pobres, ben, sempre houbo, e agora hai moitas ONGs que axudan. Contanos, Jorge López Abe, de un home, un arxelino, que foi alá ao seu pobo de volta e que ali pois, viviu hai casi 20 anos cando as eleccións que houbera nese país gañara o FIS, un partido que aquí sempre foi tildado de terrorista e que realmente foi unha organización que loitou pola independencia contra os franceses. Daí que a xente, mayoritariamente, votara o FIS como xeito de salir desa voráxine colonialista na que seguía aínda sometida. A decisión do pobo arxelino foi un berro desesperado para os países europeos con intereses nas materias primas e puxéronse moi nerviosos ante a eventualidade de ficar sen gas e deron un golpe de Estado. E así dixeron á cidadanía que era a luita contra o terrorismo islámico. En fin, que a democracia só vale si gañan eles. Tengo arte y salero, soy un gato rumbero, bebiendo tinto verano en la taberna del puerto, en la taberna del puerto. Yo soy gato de calleja, tengo alma de bulería. Yo siempre vivo al día, abrazando la pereza, abrazando la pereza. Con mi pañuelo lunares, soy el más chulo del barrio. He hecho mi cante a la luna, en la noche de verano, en la noche de verano. Me marco un zapateado, ole ahí, se quedan todos boquiabiertos y los gatos agradecidos me convidan a pescado, me convidan a pescado. Yo le digo al respetable, arriba los gatos chulos, amigos, que Dios lo pague, porque yo no tengo un duro, porque yo no tengo un duro. Tengo arte y salero, soy un gato rumbero, bebiendo tinto verano en la taberna del puerto, en la taberna del puerto. Durante máis dun século, a cousa estaba sendo clara. A un lado estaba a dereita, o outro a esquerda. A xente da dereita ficaba ligada á igrexia, aos millonarios, aos empresarios explotadores, aos latifundistas, á banca, ao exército, aos corpos represivos, ao acomodo, aos enchufes, a reixes e príncipes. En suma, aos donos do poder. Eran os perfectos representantes dun sistema que criaran para perpetuarse por sécula séculorum e que se chamou e chámase capitalismo. Doutra banda estaba a esquerda, con desexos de mudarlo tudo, de darlles aos operarios e operarias a seu papel na historia, de poseer os medios de producción, da loita pola igualdade, a xustiza, os dereitos humanos, a autodeterminación. Dúas clases, dúas ideoloxías. A historia falando. O problema comenzou cando o capitalismo, para poder sobreviver ante o impulso de revolucións e outras insurxencias, tivo que criar un colchón para se salvar ao que chamou clase media. Así, moitos deses protagonistas da chamada esquerda viron nelo o ceo aberto, e saíron raudos ao mercado a defender os valores da dereita de sempre, pero con sonrisos, con talante, con lenguaxe de esquerda, tal como lles pediu o sistema que os pariu. Sese son os embaucadores profesionais. E eses embaucadores profesionais teñen unha cacareada adhesión de escritores, músicos e un outros artistas que se suman así á socialdemocracia, mas non é de sorprender. Porque a socialdemocracia, o que veo amparar á esquerda parlamentar, a esa ideoloxía, representa exactamente o que perseguen estes artistas: vivir no capitalismo rico que lles dá un alto nivel económico, fama e boato, pero sen perder a fachada de persoas de esquerdas de toda a vida. Estes artistas argumentan que na Europa non fai falla cambios drásticos, e para corroborarlo, algúns apoian alguna causa revolucionaria con a condición de que suceda moi lonxe das súas fronteiras. A min o que me amola destes apoios é que en pouco tempo encheuseme a biblioteca e a discoteca de traidores. libros e discos que mercara polo seu contido e pola consecuencia da xente que escribía e facía música, ante feitos definitivos como a Revolución Cubana, por exemplo. Hoxe, a maioría deles axuran e arrepíntese e fálanse de feroces dictaduras cando falan de Cuba e Venezuela, tal como lle piden os seus editores e os seus managers. Vénseme agora a cabeza Borses. Cicáis, porque cando mercara os seus libros sabía que era un bo escritor, mas era de dereitas. Nunca enganou a ninguén. Contanos, Jorge, que a Berta, unha amiga súa, enganárona. Creu que unha vez rematada a dictadura, as grandes movilizacións, as consignas por un mundo mellor, o compromiso militante, se pasaba a un segundo grado. Explicaron desde a tele que agora tiña que se preocupar pola súa vida persoal, que dos asuntos políticos xa se encargaban outros e outras. En xeral, eses outros e outras eran xente que ia facelo dun xeito profesional, con todo o tempo dedicado a elo e con a súa capacidade ao servicio das masas votantes. Agora sabe que na realidade deixouse engañar, pero non sabe voltar a loitar. Xa non hai ninguén daquela época militando, mas ao mesmo tempo non soporta que seu único compromiso social sexa o dichoso voto, que tanto precisan estes profesionais do asunto para se seguir paseándose en coches oficiais con chofer. Por eso Berta agora asténse. É a súa única arma que ten contra a estafa. Lo cambiaron. Dejaron de ser niños para ser hombres. Algo hemos hecho mal. No hay futuro en los pelos de mi culo, no hay manera de hacer carrera, siempre tropezando a ciegas, me esfuerzo para estar tirado. Ya me lo decía mi profe, mi abuelito, papá y mamá. Niño, quien come basura siempre acaba oliendo mal. Y yo, dale que te pego, inasequible al desaliento. Me embadurnaba la cara con los cigarros de los descampados, con los cigarros de los descampados, con los cigarros de los descampados, con los cigarros de los descampados, con los cigarros de los descampados. Pois seguimos aquí en Como Cho Conto da Radio Calimera falándovos desto que chaman democracia e non o é, unos textos de Jorge López Ave, de insurgente.org, y entre testiños y testiños, pues estuvo a pinchar a música de Lengua de Trapo, La Banda de Mil Demonios, un disco que sacaron ahora, que lleva por título Las Canciones Perdidas. Y danos conta también, Jorge, de un home que leva insesado tempo practicando o triste deporte de votar o menos mau. Elección tras elección, sempre o mesmo, votar para que non gañe o outro. E todo porque no traballo un compa comentou un fai anos que a abstención sumábase ao gañador. Mas tamén lembra que nesa mesma conversa un outro compa dixeralle que, polo contra, a abstención sumaba ao perdedor e armárase un gran debate. Tempo despois, unha moza que tivo díxolle que asterse era pasar de todo, era sumarse aos parásitos da sociedade, e alén deso, lembroulle que costara moitísimo acadar o dereito ao voto, sobre todo a elas, as mulleres. Así, conmovido e convencido, puxérase a votar como un tolo, na facultade, na asociación de veciñanza, na comunidade de propietarios, nas eleccións sindicais, na asociación de pais e mais de alunas, no club de amigos do jazz, e nin falar de eleccións municipais, regionais, xerais, europeas. Este home non sabería explicar o grado de desencanto que o invade, nin sequera a súa fartura de votar sempre en contra de, sin confiar un ápice en os que finalmente vota. Pregúntase ata cuándo, en tanto sobra unha vez máis o seu voto, mas coa novidade que o deixa lá, en riba da mesa do comedor, a ver se a nena, a súa nena pequena, manchao, e así tengas cousa perfecta para desta vez sí, ficar na casa, e enterarse dos resultados varios días despois. E síguenos contando, Jorge, que unha amiga súa escribeulle un correo electrónico para dicerlle que se avicinaban tempos duros. En determinados ámbitos falase xa sin disimulo de que se está a cocer unha reforma laboral que vai deixar termando o país. Di que os sindicatos mayoritarios sábenno e que, como sempre, andan mirando a posibilidade de sacar algo gordo en cambio do seu enésimo sí entreguista. Di a súa amiga, di que para que esa reforma é necesaria que haxa un goberno progresista e con talante, porque senón a xente tiraríase ás rúas indignada e peligraría tal reforma. Iso sí, pídeme discreción, ten medo. Que época estrana, non? Ten medo a perder o seu emprego se cito o seu nome e o seu cargo. Unha outra muller conta que vótalles porque non lle queda máis outra. Non tiña intención de se lembrar de que súa filla fora colocada nun ese organismo público, ni que o seu fillo lle faltaran uns días para poder cobrar o desemprego e axudaranlle facendo a vista gorda. Mas unha chamada de telefone voltou na realidade. O peor, pensa, non é votarlos, sino ter que ir aplaudir a candidata en todos os actos públicos, asinar o comunicado de apoio, limpiar a sede tras a festa das militantes, ensobrar votos para mandar por correo, sair nas fotos con unha frase que nunca dixo, ou conseguir o respaldo de cada un dos seus familiares, incluso dos que apenas ve durante o ano. Non hai xeito de averiguar cuántas eleccións máis durará esa dependencia disfrazada de gratitude, mas si sabe que no seu barrio hai polo menos 100 persoas como ela. Isto, cuanto menos, é un consolo, dice. soñé. Si es de mundo, dibujitos que pinté, los mapas, líneas absurdas que siempre borras y más, y un triste policía sin nada que declarar, un batir de alas de cuervo, todos los campos sin puerta y la mala compañía. Alguén por aí que non hai que darlle tanto castigo á xente progresista porque é o único que fica para afrontarse á dereita. Tamén afirma que é unha pena, pero unha realidade tangible, que as ideoloxías revolucionarias morreron dende o punto de vista electoral, mas que non debemos deixar pasar á dereita baixo ningún concepto. Mesmo lanzan a idea de que nos metamos todos e todas en partidos socialdemócratas para mudarlos desde dentro hacia posicións máis de esquerda, porque estes partidos teñen moita forza electoral e un bon aparato mediático e mesmo financiero. Mas non van poder contar comigo para tamaño viaxen. A socialdemocracia é outra pata necesaria do sistema e unha das súas características é que executan a mesma política e económica e imperialista que os conservadores. Há que lembrar que un personaxe tan siniestra como Tony Blair sigo a ser o vicepresidente da Internacional Socialista e que na Europa as reformas laborais máis dramáticas para o pobo traballador sempre as parido en gobernos socialdemócratas unidos a sindicatos cuya misión é frenar as masas. Iso sí, teñen toda a razón no de seu poder mediático e mesmo financiero. Tanto que invito vos a pensar en como é posible que teñan tanto poder mediático e financiero, se non é porque se entregaron ao sistema capitalista con moita fe. Ante iso hai quen di que entón na esquerda há moi poca xente. E ben, é certo, seremos poucos e poucas, mas non por iso é necesario venderse. Conta Jorge que un outro escribiulle que di que está farto de escoitar cousas como que os que defenden que o socialismo son unos radicais e uns antiguos, E mesmo a frasecita dos extremos tócanse, que mesmo esa frase é practicada polos propietarios do políticamente correcto e do pouco a pouco vanse conseguindo cousas. En xeneral, este home refírese aos traidores, a esas persoas que estiveron na trincheira dos cambios profundos e revolucionarios e que foron comprados pola boa mesa ao colexio privado para seus fillos e fillas. E reflexiona se non será a condición humana o ADN das xentes que posibilita eses cambios de ideas, de amizades e, sobre todo, de conta corrente. Jorge resposta dicindo que si ben todos temos dereito a mudar, evolucionar e incluso a involucionar, pero é máis que sospeitoso que os seres que cambian, seres cambiantes, por denominarlos de algún xeito, sempre o fan a cara dereita, cara o poder, cara as cámaras de televisión e a boa vida. Roma si paga traidores, e de que xeito? Mas os máis perigosos son os que foron quen de mudar os partidos de esquerda desde dentro, con prebendas, postos e avalorios para os núcleos dirixentes e promesas persoais para as afiliadas. Unha estafa perversa. Aparentemente son de esquerdas identificadas así pola xente que vota por eles, que non polo povo, con a axuda da simboloxía de sempre. Pero fai rato que sosteñen ideas como que o capitalismo é intocable e irreversível. Unha traballadora da banca escrévelle para dicer que carcómelle a indignación porque case a mitade das persoas que traballan no seu gremio, na banca, non secundara unha xusta folga por aumento salarial. En días previos, ela intentara convencer a seus compañeiras máis escépticos co coñecido argumento de que si que se conseguía algo coa folga, todos e todas iban cobrar eses beneficios. Incluso foi máis lá, ao dicer que dereitos dos que hoxe se benefician todas, como vacacións pagadas, aguinaldos, sábados e domingos libres, son pola luita que no seu día deron miles de compañeiros e compañeiras. Mas semella que non atraxo a moitos para a causa, de aí a súa ira non contida. Pergúntolle polas razóns dos que non secundaron a folga. Respóstame que non é que foran a traballar ese día para non perder o seu posto ou o seu salario, sino que é máis grave, soñan con ascender, con ser chefes, e non queren mancharse con cousas de traballadores. Que logo os directivos teñen en conta o currículo se está manchado, menciónalo así, e non se fixan neles cando fica un posto vacante. Algúns levan nesa espera facendo méritos máis de 30 anos. Sí, revuelvo al con de tus planes. entiende. Un día me besaste y guardo tu saliva colgando del cuello, se enganchan los labios como un amuleto que ahuyenta al malfario. Y le grito al miedo, me cago en tus muertos, ya voy cuesta abajo en balas sin frenos. Tal vez no debiera contar. Negrura que tiñe ciudades con los trazos helados de la soledad. Que tiñe ciudades con los trazos helados de la soledad. Seguimos con Jorge López de Insurxente.org falando vos de esa democracia, a chaman democracia e non o é. E imos con unos testiños donde Jorge cuestiónase que se pasa si non vas votar. Di unha veciña miña que o que non vota quítanlle a xubilazón. Di máis, dise que esa información privilexiada deulla unha amiga súa nun centro de maiores o que vai pola tarde a votar un rato e que alá saben todos que é así. Para ilustrar o argumento, pregúntame que si fixeime que cando se vota apuntan o DNI aí na mesa onde está a furna e que logo o goberno sabe quen votou e quen non. Anta miña extrañeza vai máis lá e sostén que ela o día que se vota vai estar nas 9 da mañán, en punto, aínda que chova, que só cobra 340 euros de pensión e como lla quiten. Di unha xornalista que traballa como redactora nun medio local que si non vota logo non ten dereito a exixir. Que ela puxeralle sobre aviso os telefins de Estados Unidos cando daban esa mesma mensaxe. E ela dime que é lóxico, para reclamar logo hai que votar antes. O decir isto embalantónase e vai máis lá. Se queremos democracia é necesario votar. Que é unha sorte que teñamos dous partidos tan distintos para poder escoller. Que a ela política no fondo esbáralle. Pero que lle encanta votar. Atópase coa conciencia tranquila cando faino. O traballador que estaba de baixa por artritis reumática explicáralle con claridade o seu sustituto no centro de saúde mental. Cando chegue o día da votazón, ven un autocarro e recóllelos a todos. Ti dáslle a cada unha papeleta do partido que te dixe no sobre fechao e eles xa saben como é. A mellor hora é o mediodía porque a menos xente. E a ser descapacitados, algúns póñense nervioso, incluso hai varios que lles dá, non sei por que manía, por golpear a furna. Non te asustes se algún vocal ou apoderado pon reparo en que veñan xa co voto preparado. Se pasa sempre. É importante que cando permiten de votar, os 32 chames a este telefone e digaslle a este señor da tarxeta que todo foi ben. É para que o saiba, porque é el quen asina a axuda económica para todo o ano. él sempre lle dá moita coraxe que a dereita vaya sempre a votar unida como un pelotón e que a esquerda non. A bandeira patria, crucifixo e ala, todos detrás como borregos. Di que a dereita é o opus, a guerra, os caciques, os ricos, a burguesía de sempre. En medio da euforia, unha muller con un descafeinado de máquina recén servido no bar de cada mañán pregúntalle sen mirarlo, entón quen é a esquerda? E home dúbida di, coño, quen vai ser? Quen non sabe iso? O que ustede non ve o telediario? A Miguel non lle convence ninguén, nin uns nin outros, nin outros nin uns. Mas lá, no colexio electoral, atópase con veciños que dun outro xeito non vería nunca. E por iso vai. Aí foi donde enterouse que había un fulano dun partido deses que tiña unha prima segunda que era candidata. A ela fixolle ilusión, porque sempre é bo que no Parlamento haxa alguén coñecido. Nunca se sabe. Que a vida está moi mala, e igual fai falla pedir un favor. Ela, por suposto, dísolle que votara polo seu parente. E él, deulle as grazas e un número de teléfono por cualquier cousa. Todo un cabaleiro. Yo soy el sheriff, soy el sheriff lobo. Y controlo al crimen en todo, todo el condado. En todo el condado. Con mi rifle y unas balas mantengo la ley. No hay bandido que se precie a infringir la ley. A infringir la ley. Soy un cowboy solitario. Pues jódete. Me cago en los muertos. Maldito cuatrero, han robado el ganado del pobre granjero, con mi viejo caballo, voy siguiendo pistas y veo que los bandidos van hacia la colina, van hacia la colina. Yo les digo quieto ahí, quedáis detenidos. Y acabo hecho un colado, todo lleno de tiros, todo lleno de tiros. Y en mi tumba el pueblo puso, aquí yace un capullo. Y por fin vivieron bien, sin orden ni ley, sin orden ni ley. Me cago en la calavera de John Wayne. Xa para rematar neste programa de Como Cho Conto, adicado aos textos deste home de disursente.org, Jorge López Ade, falando de democracia e non o é, imos con tres testiños máis para rematarlo. Sentado na súa oficina de liberado sindical, o funcionario fai e desfai contas sobre o futuro electoral. Os seus chefes reuníronos a todos, con cena e noite do hotel incluída, e a consigna é clara. Para manter o curro ten que ganar os nosos. En eso está. A el tócanlle, como sempre, facer chegar a mensaxe aos de metal, aos de servizos e aos docentes. Por iso planifica reunións, encontros, cafés, cerveciña con tapa e dos actos grandes no salón do sindicato para lembrar ao resto de liberados o que teñen que facer co seu voto. Bueno, co deles e cos das súas familias. Que logo sempre hai algún que non fai o traballo correcto na súa casa e a bronca levan a él. O home ficaba colocado ali na primeira fila do mitin cargado de anos, con bastón, barba branca e unha enternecedora camisola donde podíase ler «Non a guerra de Iraque». Só colleitaba admiración, aplausos, guiños e palmadas no ombro. Por iso, Ao final do acto, co aviso de que entraba a conexión de televisión española ao vivo, o líder, cargado de euforia, entusiasmo e talante, faino subir ao estrado, en tanto a música eleitoral ensordece o mar de aplausos dos miles de presentes postos en pé. Todo ía a pedir de boca. As estrategas da campaña choraban abrazados por o golpe de efecto que terían esas imágenes para os millóns de abstencionistas que aínda había diseminados pola patria. Mas, niso, o home, ese home cargado de anos con bastón e barba blanca, decide quitar a camisola e aparece embaixo un chaleco onde se lee «Non a guerra de Afganistán». Parase a música, a tele moi evidente da paso a publicidade, os aplausos transformanse en berros de cabrón, facha, roxo, comunista, fillo de puta, terrorista vasco, e os estrategas choran, sabedores da catástrofe. En tanto se pasaban por delante da súa cara cada un dos millóns de abstencionistas sorrindo, e ao borde do esterismo preguntábanse de onde carallo saíra ese vello de merda. E xa como remate este un outro texto de un home que leva soñando tres noites seguidas con que, como cada mañán, vai ao mercado. E na zona de carnizarías, nos postos dun lado está un candidato vociferando as ofertas eleitorais e de frente o outro facendo o mesmo, ambos cual matarifes con coitelo ameazante na man. Sempre o mesmo pesadelo. As propostas de un sucedenlle as de outro e así ata que finalmente sae do mercado. Sucede que no camiño polo que transita é, en cada sono, máis estreito. E remata tendo aos candidatos pegados a ambos lados da súa cara berrándolle promesas para que se decida dunha vez por algúns dos dous. A tranquilidade. Só ven ao despertar. Agradecerlle o destino ser vegetariano e que na vida real nunca visita esa zona do mercado. Pois ben, hasta aquí este programa de Como Choconto, dedicado a Jorge López Abe, de insurxente.org, a quen, pois, agradezo que escriba estes textos tamén escritos e que hoxe, pois, tiven o placer de lervos en este programa de Como Choconto, xunto coas músicas de Lengua de Trapo, La Banda de Mil Demonios, o seu disco Las Canciones Perdidas. Voume a despedir xa, moitos beixiños a todas, vos deixo con un outro tema deste grupo, titulado El Circo. Y olvida el nombre maldito de Jesucristo, Leopoldo María Panero. Los cristianos no eran demasiado peleones y acabaron en la arena comidos por los leones. Alzaban todos los brazos y le rogaban al cielo, pero Dios estaba dormido y no se acordaba de ellos. Ay, Dios santo, que me pegan un bocado. Ay, Dios mío, que me comen estos bichos. Cristo no les perdone, que si saben lo que hacen, que nos tiran a la arena pa' que nos muerdan la fiera. Y por mucho que rezamos, aquí no ocurre un milagro. Ay, Dios mío, acuérdate de tus hijos. Dios del cielo, apiádate de tu siervo. Los cristianos no eran demasiado peleones y acabaron en la arena comidos por los leones.